بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. سورہ محمد مدنی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ الحدید او مخکی سورۃ الرعد نہ. ترتیب قرآنی کی وصل وختم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی پنجنوی نمبر صورت دے او سور محمد دا مدنی صورت دے. رب دری صورت دما قبل سردارے مف کی صورت کی اس بات دا توحید اللہ تعالی وشو نو دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کئی جہاد د منکرین د مسلې توحید سره د توحید مسله خوډې را بیان شوله پاغي باندې دلایل بیان شوله نو څوک چې نه مانی داغي سره قتال وکي داغي سره جهاد وکي نو د منکرین او د توحید د پاره مسله د قتال بیانېږي. دویم روایت د مان قول سره ده د دې مخکې صورت په اخر کې ویل شو البلاغن دا اللہ تعالیٰ دا دین دا رسول دے او پدی پیغمبر بانی لازمی دے جدا دا اللہ تعالیٰ دین ورسائی نوست دی صورت کے اللہ تعالیٰ وی ان الجہاد زریعت للبلاغ پا جہاد بانی دا اللہ تعالیٰ دین رسی گی خلکو تا پدی بانی دا اللہ تعالیٰ دین ورسائی. در این ربط دمان قول سردہ دے مخی صورت کے اللہ تعالیٰ پس بیر کما سبار اول العظمی نو دی آیت دی صورت کے اللہ تعالیٰ مسئلہ دی جہاد ذکر کی چاہا انتہا دا صبر دا بس آخر صبر کوا کوا خو آخر سر جہاد بکی بس اللہ تعالیٰ فلار کی وجہاد کی. دی صورت تا بل نم دا غم علی کی گی صورت القتال ہم دی صورت تا علی کی دعوت دا صورت دا القتال پی سبیل اللہ اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحسب تکرار سلور اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم الذين كسان كفروا چې کوبر کړی او صدوا عن سبيل الله او منکه خلق لره د دین د الله تعالی نه اضل اعمالهم نو بیکاره کړی دی الله تعالی عملونه داغي اضل اعمالهم یعنی برباد کړی دی. په دې آیات کې درې حالات د کافرانو بیان شوی دی یو کفرو کوبر کړی دی او دوی مصدو عن سبیل اللہ دا اللہ تعالیٰ دا دین خلق منکی او درم ازول اعمالهم اللہ تعالیٰ دا دیو اعمال چرے برباد کری دی مپسرین لکلی دا ازول اعمالهم دا دی عملون دا کافرانو کم اعمال تی مراد دی نو مپسرین لکلی دی چی دین مراد اغا اعمال تی مراد دی چی نیک اعمالو سرد شرک نیکا والمشرکانو لکا مثلا خا اخلاق قیدیان آزاد اول صدقی اور کول خپل ولی پالل ملمستیا کول نو دا کارونا پا دا غکیو پا مشرکانو کی قیدیان بے آزاد اول دا غسی ملمستیا بے اور کول خلکو تا دا گاونڈیانو سر بے خکول او دا غسی علماء ولی کری دی خیستا اخلاقو بکی دا بازی مشرکانو اخلاقم خیستو خو سر دا شرک نو نو زکر دا اعمال دا دیو برباد چولے ازول اعمالهم والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دیو عمل صالحاتی وسا در مخ کی په مقابله کې پنځه حالات الله تعالی ذکر کړي مؤمنانو او بشارت ذکر کړي مؤمنانو ته والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دي او عملو صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې او آمنو ایمان راوړی دي او آمنو بما نزل علی محمدین او ایمان راوړی دي بما په وحی باندې نزل چې نازل کړی شوی دی علی محمدین پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې پنځه حالات د مسلمانانو ذکر کی او هو الحق او حال دار چې دا حق دی دا هو زمير چا ته راجر یو قول دار چې دا زمير راجر مانو ذلت یا دویم دار چې دا زمير راجر نبی صلی الله علیه وسلم ته دا نبی علیہ السلام مان چې راسن نازل شوی دی دا حق دی او دا وسیله پیغمبر علیه السلام هم حق دی من ربهم د طرف د رب د دیونه کفر عنهم سیئاتهم لریکای الله تعالی د دیونه بدای د دی واصلح بالهم او خیستکی اللہ تعالی حال دادیو دا دسی مومنان و مسلمانان و حالت اللہ تعالی خیستکی مفسرین لکلی دا بالهم په معنا د حالهم سره دی، دنیوی حالت هم الله تعالی د دې خوښته کوي، نو دا غسی اخروی حالت هم الله تعالی د دې خوښته کوي. ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل وان الذین امنوا تبعوا الحق من ربهم. دی ذالک کی اشاره ستره دا ذالک کی اشاره د ازلال او د غسی تکفیر او سیئات ته، مخکې ویل ازل اعمالهم او رستو وی چی کفر عنهم سیئات و اصلح بالهم، دا کار ولی دی دا غیر پرده وجده دری کافرانو اعمال زکه برباد دی چی دیو تابیداری کړی در باطل، او د مؤمنانو مسلمانانو دا اعمال زکه قبلیږي چې هغه تابیداری کړی در حق. ذالک به اشاره باندې ان شاء الله پوه شئ. ذالک دری کافرانو اعمال الله تعالی زکه بربادی، او ذالک ردی مسلمانانو دا گناهونه الله تعالی زکه معاف کړي چې دا ورستو وجدي. ذالک ردی کافرانو دا اعمال ولی بربادی، بی ان الذین کفروا تبع الباطل، زکه کافرانو تابیداری کړی در باطل، د ناروا باطل نو مراد چیرې اتباع خواهشاتو او اتباع آبات مراد ده. و ان الذین آمنوا دا ذالک دا ان الذین بر ذالک سره ولګوي، او الله تعالی د مؤمنانو دا تکفیر د سیئات ولی کوي، نو زکا و ان الذین آمنوا مؤمنان چری اتبعوا الحق غی تابیداری کړی در حق، نو قران تابیداری کړی ده من ربهم د طرف رب د دیونه. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، دا وسی بیانې الله تعالی خلق ته حالات دریو دې دې کې امثال په معنا د حالات سره ده. نو مخکې درې حالات د کافرانو بیان شول او پنځه حالات د مسلمانانو بیان شول. الله وې دغه سي حالات د کافرانو د مسلمانانو بیانومه. کذالک فاذا لقیتم الذین کفروا فزور بالرقاب، دا تفرید په ما قول باندې اے مؤمنانو ستاسو اوچت حالات الله تعالی بیان کړل، او د دې کافرانو حالات ډیر بیکاره دي. چې دا کافران بیکاره سيزونه دي، نومړی کوي کنه بس قتل کوي خبر او اخلاص کوي. فاذا لقیتم الذین کله چې مخامخ شئ تاسو کافرانو سره په میدان جنگ کې، په ضرب الرقاب فضربوا ضرب الرقاب، نو وهي داغینا وهونه وهي داغینا وهل د سټونو وهي زټونه داغي، حتی اذا خنتموهم تر دې پورې چې خیبینې توی کوي تاسو ردیو په شد الوثاقانو، بیا یک لک وتړی بیا یک لک کوي تړل داغي. الله تعالی وایي خیبینې توی کوي خیبینې د کافرانو چې خیبینې توی کړلې، نو الب دین او شریعت په دې باندې راځي. نو کله چې فشد الوثاق، نو یا وتړی یا غیله رک لک، په اما منن بعد، نو یا احسان وکړي وروستو داغې نه، و اما فداء، او یا تی فدیه واخلئ. تاسو دا ویل چې دا مفعول مطلق دی، او کله د مفعول مطلق پیل حذف کیږي نو هغه تاسو په دغه کې ویلي په کاپیه کې دا بیخي دغه آیات پکې راغلی دی. نو په اما تمنون منن و اما تفدون فداء، اصل عبارت داسې دی. الله تعالی وایي چې کله د کافران ژوندي ونیول نو خکله کې وتړه، ځکه د طالبان و مجاهدین نه اکثر چرې بندیان تختی، نه چرې پیرو ته صحیح کوي او دومره پروا نه ایزله پم سیزي، نو الله کله کې نه تړي. الله وکله کې وتړه چې بندیان دی راوستله د کافران نه خکله کې وتړه، اوس چې کلک دی وتړل د هغې نه وروستو بیا پیا احسان وکوي آزاد یې کوي، او یا پی فدیه واخلی. د قیدیانو په باره کې شرعي څلور احکامات دي. کله چې کافران نه څوک بندیان ونیسي، نو یو حکم داری چې احسان دی سره وکړي آزاد دی کی بغیر د سند آزاد کی. دویم حکم داری چې په هغې باندې فدیه واخلي، پیسې دې پرې واخلي، دا پم جایز دي. او دریم داری چې قتل هم جایز دی، او څلورم داره چې د خپلو بندیانو تبادله پیو کی. دا څلور احکامات دا په شریعت کې دي، دا جایز دي څلور ونه. خو علماو لیکلي دي د دې اختیار به امیر لی، دغه وخت سره چې مناسب څنګه خبرې نو هغه به امیر کیا. که په قتلورو کې خیر او قتل لیکي، که په وجلو کې خیر نو، او په دې کې خیر چې احسانن آزاد کی نو احسانن دی آزاد کی. یو غټ سړی دی نیولې دی، د یو قوم یو مشر دی، هغه ستا سره دا لوز وکړي د کافرانو دی، او دا لوز سره وکړي چې زه به مجاهدین ته سنه مه ټیکانم در بیا در کومه، او زه ستاسو ملګری کیږم، مې وجنه کنه آزادې که پیدا بل در کی جهاد ته دې پیدا وشي، او چې په خپل هغه کوپر او په بيدینۍ باندې په عقید او بند کې ټینګ دی نو قتل یې که بس خبر اخلاصه که. بعد دې چې کله آزاد شي نو هغه بیا هم قشند کی یا څنګه چې مخ کی لکه سمیږي نه نه سمیږي سان د آزاد ته ولګېدل نو قتل یې که. یا دا چې ستا په عقید او بند کې قیدیان دي ستا خپله، هغې در آزادېدو بله طریقه نشته، قیدیان دله پی درکیه. نو که امیر مناسب وګڼله نو قیدیان دې پر آزاد کی، قیدیان هم نشته دی او بل څه خیر تیم نه ولړېږي، روپۍ پې واخله خیر دی. نو دا څلور احکامات دي، یا احسانن آزادول دي، یا پې فدیه اخیستل دي، او یا وجل دي، او یا پې تبادله د قیدیانو ده. نو دا ټول جایز دي، دا صحیح دي. فإما منن بعضن یا احسان کوي په دی باندې احسان کول ورسره د دین تړلونه د بعضو یعنی ورسره تړلونه و اما فدان او یا پدیه واخلې دینه په پدیه غستل سره حتا تدع الحرب او اوزارها دو معنی دی پرې کې دانو په دی باندې پوی کوي حتا تدع الحرب د جنگ نه مراد چي اسباب د حتا تدع الحرب تر دې پورې کی دي جنگ اوزارها سامان د جنگ پله یو کولم بسرین دار چې حرب نه مراد چي جنگ دی او دا اوزار هانه مراد چي دي سلاګانی تی مراد دی اوزار د اوزار د جنگ تی مراد دی حتی تا دا حرب و تردی پوری چی دغه کی دی اوزار ها کی دی دغه جنگ اوزار ها سامان خپل کی دی نور دین و مراد چی دی مپسیرین و لیکلی دی مراد دارین سلاګانی دی یا دویم داره چی مراد دارین اسباب د جنگ تی مراد دی تردی سو پوری ور کاپیرانو سره جنگی گی تردی پوری چی اسباب د جنگ چی دغه ختم شی اسباب د جنگ هغه څه دی کوپر او شرک دی مشرکانو نو چې سبب د جنگ ختم شو نو بیا جنگ وسره مکوه حتی ته د حرب او اوزارها دوی معنا علماو ذکر کړی دا که حرب په معنا د جنگ سره شي نو د اوزارها نه مراد اسباب د جنگ دی او اسباب د جنگ څه شی دی کوپر او شرک دی نو چې کوپر او شرک ختم کړل بیا وسره م جنگیګا دوی معنا درې حرب نه مراد چې اهل الحرب دی او د اوزارهانه مراد څه شي دی یعنی دیو تسلیم شي غړه کی دی او یا اسلام قبول کی نو دغه ته مراد دی حتی تزال نوست دو معنی شولی حتی تزال حرب ور تر دی پورې چې کی دی جنگ اوزارها اسباب خولا یعنی اسباب د جنگ ختم شي چې هغه کوپر او شرک دی دوی معنی حتی تزال حرب ور تر دی پورې چې کی دی هغه جنگ ولا اوزارها سامان د جنگ کی دی نو ستا سره جنگ نه کوي صلح سره وکي او یا چرې دعوت دی ومني نو یا جزی ادا کول تر راضی شي نو چې هغه جنگ والا سامان د جنگ فریق دی الله تعالی بیا سره جنگ مکه و خیر دی حتی تذ الحرب اوزارها او دی آیات کی اشاره شو لدی تا الجهاد ماذن الی یوم القیامه جهاد به جاری تر د قیامت دوره دی پوری حتی تذ الحرب اوزارها ذالک دا ذالک خبر دی محترم موضوع پر لپاره اصل سره الامر ذالک بس کار او معامله هم دغه سیده جنگی گئی که جوندی مونی ولن بیام دغه طریقه ده الامر ذالک خبرم دغه سیده کارم دغه سیده ولو یشاء الله کچری اوغړی الله تعالی لن تسر منهم دا جواب دی ری سوال الله دا جهاد پر مسلمانانو مانی ولی پرس کړی دی الله خو قدرت لري دا کافران دی اسی تبا کی کنه نو از حاصل جواب داره چې الله تعالی دا کافران په ماشو باندې تبا کوي په زلزلو باندې تبا کوي جنتونه ټول ته واړی ځانله او تباکی پا ما شبانی نو دا خو ما شبانی خونه کی کنو بیا دی جنت تا بس ما شی خونه زی اللہ دا بانی امتحان که امتحان دا پر مومنان مسلمانان بانی سره امتحان دی پا مسلمانان باندی اللہ دا امتحان خام خب مسلمانان من دره ولی ولو یشاء الله کو غولی اللہ تعالی لن تسر منهم نو خام خواب بدلب و اخلی اللہ تعالی دا دیونا بغیر دا قتالنا خو اللہ دا جهاد ولی پرس که ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لكن الله تعالى تاسو ته حکم د قتال او قدر لپاره چې ازمې خو کې بعضی تاسو ته مې بعض انتواز نور باندې ولذین قتلوا فی سبیل الله او هغه کسان چې وجلې شي په لار د الله تعالی کې شهیدان شي په لې یذل اعمالهم نو هیڅ ری به بیکار نه کې الله تعالی عملونه داغي چا چې نیک عمل کړی دی شهید شو الله تعالی وې دیو هغه شهادت چرته برباد نه نه سیهدیهم ضرور کامیابی الله تعالی دی لره ويصلح بالهم او الله تعالی خیسته کې حالت دنیو سیهدیهم ضرور کامیابی دی لرا و یصلح بالهم فی الاخره دی سیهدیهم و یصلح بالهم نو مراد د اخرت حالت دی الله تعالی دی حالت خیسته کی و یدخلهم الجنه و داخله با الله تعالی دی لرا جنت تعرفها لهم عرفها چی خوشبو چی تعریف کړی دی الله تعالی دغه جنت لهم دیوتا عرفا یا تعریف نه ماخوذ دی د جنت صفاتونه په قران او په حدیث کې بیان شوی دي عرفها چې تعریف کړی دی الله تعالی ها د دې جنت لهم دیوتا او تعریف په څه کې شوی دی په قران او په حدیث کې دغه تعریف شوی دی دوی معنا علما ذکر کړی دی د عرف نه ماخوذ دی تعریف نه بلکې د عرف نه ماخوذ دی عرف په لغت عربی کې خوشبو ته ویل کیږي نو بیا معنا دا شول عرفها لهم چې الله تعالی خوشبودار کړی دی د جنت د دیو د پاره د شهیدانو نه بلکې ټول جنتونه چې هغه خوشبودار دي او بیا د شهیدانو جنتونه ډیر خوشبودار دي د الله تعالی پیغمبر وی د جنت خوشبو د 1500 کال په مسافت باندې د جنت تبار چې د مخصوصیږي د 1500 کال په مسافت باندې عرفه لهم خوشبودار کړی دی الله تعالی دا جنت د دیو لپاره. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامکم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي امر بالقتال د حالاتو د پرکېنو نور صلی الله تعالی ذکر کوي تشجیع په jihad باندې د الله تعالی په لار کې او جنگی گئی. او دو پیدی ذکر شوی دی تاسو د الله تعالی د دین نصرت او کې الله تعالی بس تاسو سره امداد وکي تاسو د الله تعالی د دین نصرت او کې الله تعالی به قدمونه مضبوط کی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان تنصر الله کما مدد کوي تاسو د دین د الله تعالی ينصركم نو مدد به وکي الله تعالی تاسو سره ويثبت اقدامكم او پاخه وکي مضبوط به کې الله تعالی قدمونه تاسو. والذین کفروا دا واستنستی الہی او قسم ذکر کیږي الله تعالی د مؤمنان مسلمانان امداد کوي الله تعالی به د کافرن تبا کوي. والذین کفروا کسان چې کوبره کړل فتعسل لهم نو تبای د غیر لپاره او ازل اعمالهم او برباد کړی دی الله تعالی عملونه داغي او ازل اعمالهم. مخکم په اول آیات کې ازل اعمالهم ویل شوی دی چې بیا ازل اعمالهم ذکر شوی نو کې یخ کین استلینو پویا بشه په دې آیاتونو باندې الته کې مې تویل د اعمالونو مراد د کوپر او د شرک سره نیک اعمال تی مراد دی مل مستیا ور کول د صدقات ور کول قیدیان آزاد اول الته کې تیغه مراد دی چې ولذین کفروا کسان چې کوبره کړی دی فتعسل لهم نو تبای دی غیر لپاره او ازل اعمالهم او برباد کړی دی الله تعالی عملونه داغي دی چې هم پسیرین لیکلی دی مراد د دینه مکرونه او قیدونه په مخالفت د مؤمنانو باندې دات مراد دی کم در ازل توبه او د بیکار منسوبی د مسلمانانو په خلاف چې جوړی الله تعالی د دې کافرانو د منسوبی وزر خاور سره خاورې کمه نو حالت کې ازل اعمالهم زنده معنا مراد دی چې ازل اعمالهم زنده معنا مراد دی دیجه کی تیمرات سری که دونه او منصوبی ده کافرانو ده تیمرات دی اللہ تعالی ده برباده یه ذالک بی انهم ذالکا ده پتابیل ده مذکورون سره پتعسل لهم و ازول اعمالهم ذالکی کی اشاره ده غیتا ذالکا ده دیو ده پار ده تبایی ولی ده او ذالکا اللہ تعالی ده دیو ده منصوبی ولی ناکام کئی بی انهم ده پدی وجبانی چیقینن دیو کری هما انزل اللہ بد گنلے دے آغا سچ اللہ تعالیٰ نازل کری دی فا احبت اعمالهم نو بی فیدی کری دی اللہ تعالیٰ اعمال دے دیو دا فا احبت اعمالهم مراد دے نسشے دے مراد دے دینا دا شرک عملونا نور قبائح او پواحشتاتی مراد دی فا احبت اعمالهم بی فیدی کری دی اللہ تعالیٰ دے دیو دا عملونا دا شرک عملتی مراد دی افلم یسیرو فی الارضی دی آیات کی تخویف دنیاوی اللہ تعالیٰ ذکر کرے او یو حالت دا کافرانو افلم یسیروا فی الارض یا خلق نگر دی پزما کی پیان دور چو گوری کای بکان عاقبت الذین من قبلهم چ سرنگیو انجام دا کسانو چ ردیو نمخ کیو دمر الله علیهم تبایر واست و الله تعالی پاغي باندې وللکافرین امثالها او د نور کافرانو د پرم امثالها پشان دغه عذابونه باندې دی الله و دا کافرانو دی سوچ فکر وکي دین مخ کیم نور کافران تیر شوی دی درې مکی والاونه دمر الله علیهم او غ الله تعالی تبا کړیو نو ولیل کافرین دا کافران دا پر امثالها دا ها زمین راجر عاقبت تا دا تیر شو قومون چی کم عاقبتو نو اللہ تلاوی چی دا غا عاقبت داری وسنوم که دلشی او دا طول کافران دا غا عاقبت که دلشی امثالها که دا ها زمین چا تراجی دا عاقبت تراجی دا عاقبت مخی تیر شو کنه کان عاقبت اللذین من قبلهم اللہ تلاوی دا طول کافران بدسی بد انجامی اغه بل انجام سره دمر الله علیهم الله تعالی تبا کړیو نور دې زمانی کافرانو هم الله تعالی تبا کړی نو الله تعالی امریکایان تبا کړل او د پاکستان نمبر دی ان شاء الله الله تعالی به هم تبا کړی الله تعالی دې ډیر زر تر زر تبا کړی نو مسلمانانو سره ډیر زیات ظلم شروع کړی دی نو دعاګان هم کوي مسلمانانو لپاره مجاهدین لپاره هم دعاګان کوي او دغه کافرانو ته اخیری هم کوي چې الله تعالی تبا کړی الله تعالی په خپل منځ کې اورولي او الله رب العالمین دی دا مجاهدین او د مسلمانانو حفاظت کی د جماعتونو حفاظت دی الله تعالی وکي دمر الله علیهم الله تعالی تبایر واست او پاغي باندې ولل کافرین امثالها او د کافرانو د پاره پشان دغه عذابونه دي دغه عذابونه پشان د کله کافرانو عذابونه دي ذالک بان الله مولا الذین امنوا وان الکافرین لا مولا لهم ذالک کی اشاره ده نصرت مؤمنانو ته او ذالک کی اشاره ده ذلت د کافرانو ته ذالک الله دا نصرت د مؤمنانو سره او دا ذلت د کافرانو لولي ورکي ذالک دا په دی وجه باندې ذالک کی اشاره صدا نصرت د مؤمنانو او ذلت د کافرانو ته بأن الله مولى الذين آمنوا الله تعالی دوست و مددگار دیر مومنان و ان الكافرین لا مولا لهم او دا کافران دا پار مولا و دوست نشتره دیر پار مولا و دوست نشتره پا غزوی احد کی نبی علیہ السلام دا اعلان کرده وی لن المولا ولا مولا لکم نر دی قول پا جواب کی دا مشرکان و کافران دا ویلی وی لن العزا ولا عزا لکم وی زمونگ عزا دا غشتره بودشتره منگ اغی عبادت که استاس عزا نشتره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لن المولا ولا مولا لکم اللہ تعالی زمونږ امدادی دی استاد امدادی بل څوک نشته ری اغه وی لن العزا ولا عزا لکم اغه به دا خبره کوله ان الله يدخل الذين امنوا وس الله تعالی ذکر کیا ذکر مخکی دو طریق ذکر شوله یو طریق د مؤمنانو او دویم طریق د کافرانو وس یو طریق الله تعالی تخویف ذکر کئ او دویم طریق الله تعالی بشارت ذکر کئ ان الله يدخل الذين امنوا یقیناً اللہ تعالیٰ داخلہ یا کسان در چی ایمان روڑ دے وعمل صالحاتی عمرن کرد نیک پتر قلب پیغمبر بننے جنات ان جنتون تا تجری من تحت الانہار چی بائی گلان دی دا غین والی نداشو بشارت مومنانو تا وسا دویم قسم حالت چیرے دویم قسم خلق چیرے کافران اغیط اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کرے او دری حالت دا کافران فدیات کے بیان شوی دی والذین کفروا کسان چې کوپر کړی یتمتعون مزید دنیا اخلی پیدی د دنیا اخلی و یا کلون کما تاکل الانعام او خوراک کوي لکه څنګه چې خوراک کوي ساروی و النار مسول لهم و النار او اور مسول لهم زیر در کېدو د دیو دی الله تعالی د کافرانو د در کېدو زې کوم دی اور دی دی باندې ځان پوی کوي الله تعالی د کافرانو چې خوراک کوي په شان د سارو باندې د چرپایانو په شان د کې خوراک کوي د کافرانو د چارپایانو په شان کې خوراک څنګه دی کېدای شي چې یوازې کافران نه د مسلمانانو په دې کې لږ داخل شي سارو په شان کې خوراک چي کوي کته سوخه تفصیل غواړي په دې کې نزان سره حواله ولیکي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کړي بهتنی خبرې کړلې په دې کې زر تر غټولو خبرو خلاصو یم یو دا د سارو په شان کې خوراک درې ساروی حلال او حرام نه پیژني چې دا حلال دي کړه حرام دي ساروی دانه پیجنی چې دا زما د مالک پسل لے او کنه دار بل چا پسل لے نو کم یو کافر دی او کم مسلمان دی چې هغه د حلال او د حرام تمیز نه کوي نو دا پشان د ډنګر باندې شو دا پشان د چارپای باندې شو دویمه علماء لیکلي دي چې ساروی چې کله خوراک کوي نو هغه بسم الله نه وای پاول کې هغه په بسم الله باندې نه پویږي نو څوک چې بسم الله په اول د خوراک کې نه وای دا پشان د ساروی باندې خوراک کوي چارپای پشان کې خوراک کوي مخکې تاسو ته ما د خوراک په باره کې آداب ذکر کړی وو او په هغې کې مې تدا ویلې وه چې کله یو سړی خوراک شروع کوي نو بسم الله یا بسم الله چې وایي دا هم پوره دی بسم الله الرحمن الرحیم چې وایي دا هم پوره دی بسم الله وعلا برکت الله دا په حدیث کې نشته دی په یو روایت کې راغلی دی بسم الله وبرکت الله خو هغه حدیث ضعیف دی تاسو صرف بسم الله وایئ بس خبره خلاصه شوله یا صرف بسم الله الرحمن الرحیم وایئ بس دغه پوره دی نو څوک چې د بسم الله په اول څوک چې د خوراک په اول کې بسم الله نه کوي چارپایان هم پکې نه کوي نو در چارپای په شان د شو پرې خوراک کې دغه په شان شو دریم علما لیکلي دي د چارپای چې کله خوراک ختم کی او یو پن بوسوخري یو پن واخه چوخري نو بیا هم الحمدلله نه وای نو څوک چې خوراک وکي ځان موړ کی او په اخر کې د الله تعالی حمد و ثنا و نه وای نو در چارپای په شان دګره الحمدلله په اخر کې وای خامخه په دې باندې الله تعالی خوشحالیږي څلورم علما لیکلي دي د چارپایا مقصد په دنیا کې صرف خوراک کول چې خپل خیر ډډکه کی بس نو کم خلک چې خوراک کوي او مقصد یې صرف دا دی چې خپل خیر ډډکه کما نور مقصد په دې کې بیا نه چی د مؤمن مسلمان صفت دا دی چې خوراک کوي د دې لپاره چې په دې باندې خیر ډډکه کم چې د الله تعالی عبادت وکما خو چارپای چې خوراک کین نو هغه کې دانش تر چې زه بیا عبادت وکم او زه مونږ کوم او دا وکم او دا وکم چارپای خدا نه کوي کنه نو څوک چې صرف خېټه رکی او د الله تعالی عبادت بیا نه کوي په دغه موړوالی باندې نو دا د چارپای پسند کړي پنځم علما دا لیکلي دي چارپای چې خوراک کین نو په ولاړه باندې خوراک کړي په ولاړه باندې نو څوک چې په ولاړه باندې خوراک کړي د هم د چارپای پسند کړي نو خدا الله تعالی چې کافرانو د چارپای پسند خوراک کوي تاسو وګورئ چې پدې د مسلمانانو کوم د چارپایانو په شان ډېر شې دي ډېر لګ چریغه صحیح خوراک کوي او دا ډېر چی دار چارپایانو په شان دي کړي نن سبا خدا وسی کړی دی لکه په دی وټلو کې په ولاړه باندې خوراک کوي او په ډیر ځین کې دغه سشته دی چې ډیر پار ټیبل د کړی په ولاړه باندې خوراکونه یې خو دی تیار په باندې پراته ای او دغه چارپایان ناظر دوه خو ډنګر راځي او په ولاړه باندې دی دی نه یونه کې دی دی نه کې دی دی نه کې اخر ته چې د سره سی بس دا مړ شوی یو بیا دی په ولاړه باندې خوراکونه کوي بسم الله ول نشتره په اخر کې الحمدلله ول نشتره او د دې توفیر په کینه کې چې دا حلال دی کړه حرام دی دا خوراک میں اوکے چرتا بھی دا اللہ تعالی عبادت کما نشی دا کارون سوک نکے اللہ تعالی بھی دا ڈنگر پشند کرے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وضاحت ذکر کر دیا گو گورے ڈیر پیدا بلدر کی والذین کبروا کسان جی کبر اکڑے دے تمتعونا مزی اخلی دا دنیا ویا کلونا خوراک کئی کما تاکلو لنعامو لگا سرنگی چی خوراک کئی چار پایان والنار مسول لهم او اور زیادہ دے رکی دو دیو دیں وکای من قریتی نو ڈیر کلی هي اشد چغد سخو قوتن بطاقت کی من قریت کلتی استاد کرینا اخرجت کا جتی استلی داغینا دی آیت کے اللہ تعالی تسلی ذکر کین نبی علیہ السلام تا او تخویب دے مکی والا ہوتا اے پیغمبر اتے چر دی کم کلی نہ استلی او استاد کم کلی وال دی مکی والا اللہ و دین مخ کی ډیر کلی خلقو اغا د دیونه بطاقت کړي رضیات خو چې کلی خپل پیغمبران سره دشمنی وکړه اغا الله تعالی تباکل نستاد قومم اللہ تعالیٰ تباکی چی تیر دیخ پل کلین استلی قوتن بطاقت کی من قریت کلتی استاد آغا کلین اخرجت کا چی تیر استلی داغینا احلکناهم نو حلا کردی منگا غی دارا فلا ناسور لهم نو نو داغی دا پارسو کیم دادی داغی دا پارسو کیم دادی نو افمن کانا علا بینتی من ربی اس دیکر که اللہ تعالیٰ تقابل دو پریقینو یو حقا سوک دی چی آغا اغسر کار دلیل شتا دی او بل هغه چې دغه سره دلیل نشته صرف د خپل قایشات او تابعداري کوي الله وی دا برابر ندی افمن کان علی بینه من ربی نو هاي آیا هغه څوک چې هغه په ښکارا دلیل باندې د خپل رب د طرف نه کمن زوجین له نو آیا دا کیدل شي په شان دغه چا باندې چې ډول کړل شي ویغه تسو او عملي بد اعمال دغه یو هغه انسان دی چې هغه په دلیل باندې روان دی او بل هغه چې هغه ته بد عمل خوسته شوی دی وتبو اهواهم او تابعداري کوي د خپل قایشاتو نو ایدا دوان برابر کیدلی شي نه دوان برابر نش کیدلی مسل الجنت التي وعد المتقون بشارت المتقين تا پرهیزګاران خلق دا غیر قیامت حالت الله تعالی بیانې مسل الجنت التي صفت د جنت هغه مسل په معنی د صفت سره صفت د جنت هغه وعد المتقون چې وعده شو در پرهیزګاران سره فيها انهار پاغي کې بولی مما ان سلور قسم ولی په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي په جنت کې دا ولی دي فيها انهار پاغي کې ولی مما اندوبو غیر آسن چې نه بغندکیږي د دنیا او بچره هغه غندکیږي وې دا او بخړې شورې په دې کې چې په یخ کې خیره ده خړې دي داسې د جنت او به هغه غندکیږي نه هغه خړې ګینه جنت او به او تاسو تمویل په حدیث کې راغلي دي د دنیا او به په لختو کې رواني په ولو کې رواني په پیپونو کې رواني اذیر پاره یو کند خامخه کنستلی د جنت چې کم نهرونه دی هغه وا د زمکه په سر باندې رواني او د جنتی چې کم طرف ته خواهش کیږي اشاره او تکین هغه رواني اغیر پاره د لختي مختی نشته په جنت کې چې لاندې ول زیک نستل شر په کې ونی بلکې د زمکه په سر باندې رواني او کم طرف ته چې تو غواړي نو هغه طرف ته په تفصیل دغه بدرزی فيها انهار پاره کې ولیدی مې مایند او بونه غیر آسین چې نه بغندکیږي وانهار دویم قسم ولی وانهار نو ولیدی من لبن د پیونه من لبن د شودونه لم يتغير طعمه چې نه بدلیږي خوندغي د دنیا شوده کله چې رغولان دین راوځي او لګ وخت پاتې شینو داغي خون بدل شي او بیا ښاشي او بیا چې کما زنانه په کور کې لګ دسی بیکار زنانه لوخه ډیر پاک نه نو داغي شوده بیا ډیر زرس کا کیږي الله تعالی وایي چې د جنت شوده د سیدی د سی ولیدی چې غرس خا کیدو سخا کیدو غنه دي دریم وانهار ولیدی من خمر د شرابنا لذت للشاربین چې مزه ورکون کې رسکون کوتا دریم قسم والا په جنت کې اگر شراب ولیدی خو الله تعالی په دنیا کې یوسف شراب وس کې نو هغه بیا ډیر ګډوډی خو په قیامت کې دا شراب د سینې دی وانهار ولیدی من عصر د غبیناننا مصفن صفاقلې شوی په دنیا کې بعضی غبین بتاله خلق راوړي نو پاغي کې ملاوټ کړي چې بده کې چینیا چورې دی پدې کې دادی پدې کې دادی او یا پکې بعضی خلک چیرې ګوګېب کې جاتی کړي و چې دا درانه شي اذیر پر الله تعالی وینا د جنت چې کم غبین دی هغه بیخي صفا دی صفا غبین دی نو دا سلور قسم ولی شولې ولهم فیها من کل ثمرات یذیر پر او پغی کې هر قسم مې وجاتی پای کې نو مخ کې سکاک ذکر شو اوس په کې ذکر کیږي د خوراک نو سکاکم په کشته لري چې څو قسم میوته غواړي هغه په جنت کېشته لري و مغفرت من ربهم او بخشش دې دی تر تر په رب دې نه کمن هو خالدن په نار نو آیا دا مخ کې کسان کېدل شي په شان د چا باندې چې هغه په جهنم کې همیشه وي او سقومان حمیمه او سکول کېږي په هغه باندې او با خټ کېدل فقط امعاءهم نو ټوکړي ټوکړي به کې کلمی داږي الله یو خدا جنتی شو د جنتی نه علاوه جهنمی دی او داغي او به خټ کېدل او به هغه وسکیه او تاسو ته ویلی مخ کې هغه حدیث هم ذکر کړو په سورۃ الکهف کې ذکر شوی او کله چې د جهنمی د او بو د لپاره आवाज وکي او د ته وبور کله شي نو کله چې مخ ته نږدې کی یشویل وجوه دا مخ به ټول ورید شي ورته دا به ورید شي دا دغه چې دی د مخ د سرمن چې دا به ورته شي او بیا دا کله چې د ګټو کې نو تیرولې ویم نشي یتجرعه ولا یکاد یسیغه الله تعالی ګټ ګټ به تیرې په زور باندې خو تیرولې ویني شي او کله چې تیر کین په قطع امعاءهم بیا به کلمی تخقطا بل الان خقطا لار باندې به تیر کلمی خقطا وویږي الله رب العالمین دې مونږ ته سر دین بچو ساتي د کمی ورځې چې جهنم پیدا شوه دی د هغه ورځې په جهنم کې وبو خټ کیږي او دا بیا جهنميان تور کله کیږي ومنهم من یستمع الیک او بادر دې خلقونه هغه چې غوږ دی تا ته وس تقسیم د کافرانو ته اشاره ده په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ومنهم من یستمع الیک او بادر دې خلقونه هغه چې غوږ دی تا ته د دې کې مفسرین لیکلي دي د غوږ خودل د جاسوسۍ لپاره دي نو دا د حق دا اوریدلو لپاره نه دي حتی اذا خرجوا من عندك تر دې چې کله اوځي دي استاد خوانه نو قالو دي ویل لذينا اوتو العلم دا هغه کسانو ته وای چې ورکل شو دا غي ته علم ما ذا قال انفا وسد خلق سو ویللا مخ کی د ښکارا کافرانو ذکر شو اوس الله تعالی د منافقانو ذکر کړي ځان په دې آیات باندې پوهه کوي لګ مشکل دی د آیات ما ذا قال انفا ماذا قال انفا یو قول مبصرین دار چی د دې مقصد دار په دې کې اشاره ده د منافق قباحت الله تعالی ذکر کړي وې دا په مجلس کې بناسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې خو په غفلت باندې بناسو په غفلت باندې نو کله بچ په خبره باندې پوی نه شول او بهر ته به وته نو قال الذين وبوا الاغسان تا قالوا للذين اوتوا العلم صحابه کرامو ته ویل ماذا قال انفا دی پیغمبر وسو ویل نو په خپل او په غفلت کې ناسو په مجلس ته نبی علیہ السلام کې په خبر باندې ویزان پوی نه ک یاره وځه خو پوی نه شو مده سو ویل نو ودی کې یو قواحد د منافقانو ذکر شو چې دا د قران او د حدیث په مجلس کې کېنی نو په غفلت باندې کېنی نو چې پوی نه شي بیا بار خلکو ته وځي سو ویل نو یو خو یو په مسله باندې څوک نه پوی شوی نو دا غي ته پوس خو غوړه کار دی یو دا چې په مجلس کې غافل ناسی او بیا ورسته پوسونه کې اندر منافق صفت دی ماذا قال انفا دویم قول لم پسرین دار چې دا منافقان دا سی بو چې دا د مجلس ته نبی علیہ السلام نو پاسیدل بهر ته وتلله نو چې کله بهر ته لاړه او مجلس ته نبی علیہ السلام به ختم شو قران کریم کې نور زینو کې ردیو صفت ویل شوی دی یتسللون منکم لوازا مکه ذکر شوی وکنه نبی علیہ السلام بجې کړه بیان کاوه نو دیو به پټ پټ کېدل او هل یراکم من احد سو کمینی کنه نو سم من سرپو سرپ الله دیو بیا شاته په قرار قرار من بشاته شول شاته شول لاړ وای چې مونږ ویننی نو کله بچ صحابه کرام راوتل نبی علیہ السلام به بیان کړو نو بیا به یو بل نه تاسو کاو وې زمونږ په دی بیان کې خصنی ویل زمونږ به غیبت به خونی کړي کنه وې مونږ خو د بیان نه راوتل کنه زما په بار کې به خبر نه کړي زمونږ به غیبت خونی کړي کنه ماذا قال انفا وسلی سړی سو ویل یعنی زمونږه غیبت یې کړی دی کنه یې دی کړی درېمه معنا علماو ذکر کړی دی تفسیر د المسیر وې دی و د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناسو کله به چې پاسیدل نو یو بل ته اشارات وکړل و یار ته یو کتل وې سی ویل دا به قالو ذلک استهزاء تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی دا خبره به نبی علیہ السلام په بار کې کوله په تور د استهزاء باندې وې اوسه سو ویل و یاد دې ته یار ته خیال وکنه وې خبره خو بیا وکړلې نو دا خبره چې دا منافق صفت دی کله چې قران بیانېږي حق بیان شي نو دا غینه ورستو استهزاء کول په خبرو پسې دا د منافق قباحت دی الله تعالی دا ذکر کوي نو درې مقصدونه د دې آیات دا ذکر شول ومنهم من يستمع اليك وبادر دي منافقان هغه خلق دي چې غوږ دي تا ته بجاسوسي سره حتی اذا خرجوا من عندك تر دې پورې کله چې وځي دي استاد خوانه نو قالوا للذين اوتوا العلم وإذا منافقنا كسان ته چغي ته علم ورکړی شو دي نه صحابه کرام فبارك وي ماذا قال انفا دي سړی وسو ویل نه دا استهزاء نه دا خبر کوله اولئک الذین داھا کسان دی تبع اللہ علی قلوبہم چ مہر وهر دی اللہ تعالی دی پزلون باندې وتبعوا اهواهم او تابعداری کړی دی د خپل خواہشاتو والذین اهتدوا دا د منافقانو په مقابله کې د مؤمنانو د صفاتونو ذکر کوي وس والذین اهتدوا هغه کسان چې ہدایت والدی نو ہدایت والا سوک دی مؤمنان مسلمانان ہدایت والدی زادهم هدن زیاته الله تعالی ہدایت داغي کله چې مؤمن مسلمان قران واوري دغه ہدایت او دغه ایمان نورم زیات شي واتاهم تقواهم او ورکی الله تعالی دی ته توفیق د تقوا پرېزګاری دی دیو واتاهم تقواهم درې سمانه ده ورکی الله تعالی دی ته توفیق د د پرېزګاری دی دیو مؤمن مسلمان چې کله قران ته کیناسته په صحیح توجه باندې الله تعالی بدل د پرېزګاری او د تقوا توفیق به ورکی یو معنی خدا غمی توکل و آتا هم تقوی هم یعنی توفیق تا اللہ تعالی ورکیه بلا معنی جی کرکری دا تفسیر زاد المسیر وی و آتا هم تقوی هم و آتا هم ورکی اللہ تعالی دیو تا تقوی هم یعنی ثواب تقوی هم فی الاخره دیو چی کما پریزگاری پا دنیا کی کری دا نو داغی آجر و ثواب بوتا پا آخرت کی ورکلیشی تقوی هم سنی ثواب تقوی هم فی الاخره د دې تقوا او د پرېزګارۍ اجر او ثواب به په آخرت کې ورکړل شي. یو درېمه معنا ذکر کړې ده علامه بیضاوي وآتاهم تقواهم بین لهم ما یتقون وأعانهم علی تقواهم. وآتاهم تقواهم څه معنا ده؟ بین لهم تقواهم الله تعالی بیانې پر قرآن کې د مؤمنان مسلمانانو لپاره بین لهم ما یتقون چې دیو د سنا ځان بچکی او د بچکولو لا د ځان نه د سپه کار دی الله تعالی او تقوا بیانې په قران کې وآتاهم تقواهم ورکی الله تعالی دی او تاغه احکام ما یتقون چې رقم سنا ځان بچکی دا غینه الله تعالی او تاغه بیانې وآعانهم علی تقواهم او بیا په تقوا په پرېزګاری کې سره الله تعالی امداد کوي. دا علامه بیضاوی ذکر کړی والذین اهتدوا کسان چې ہدایت والدی وزادهم هدن زادهم هدن زیاتی کې الله تعالی ہدایت دغی وآتاهم تقواهم او ورکی الله تعالی دیو ته توفیق د پرهیزګاری یا دویم معنی وآتاهم تقواهم ورکی الله تعالی دیو ته ثواب د پرهیزګاری دیو یا دریم معنی وآتاهم ورکی الله یعنی بیانې الله تعالی دیو ته تقواهم د دیو هغه سوت بیانې چې دیو ته ځان بچ کی ځان ته بچ کی ما یتقون وآتاهم یعنی بین لهم ما یتقون فهل ينظرون دا ينظرون فمانا دا ينتظرون سره دی تخویف دا تخویف په اخروی ذکر کوي. تاسو ته مخ کې دا بار بار دا خبره کړې و چې قران کریم کې ينظرون ډیر چی استعمال شوی دی فمانا دا ينتظرون سره دی. هغه آیات ته سوچ فکر کوي په خپل ته معلومیږي چې کم دې کې شک راغی نو تفسیرونه په یو ګورې خامہ خاوبل معنا کړی چې دې کې ترجمه سره نو دې کې تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا فهل ينظرون هل ينتظرون نو انتظار نه کوي دغه منکرین خلق الا ساعته مگر د قیامت انتات یهم بغتتن چراب شي د قیامت یو تناسا فقط جا اشراتها یقینا راغلی دي نخ د قیامت د قیامت نخ چری غراغلی دي فان لهم نو د کم زینه وې دیو د پاره اجازه جاتم کله چرا شي دیو تر قیامت ذکرام نصیحت اغستل لريو کله چې قیامت راشي الله وی بیا نصیحت پیدا نه ور کوي بیا ایمان پیدا نه ور کوي اوس د قیامت هغه نخ کم دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتل د یوان خره د قیامت په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وای انا و ساعتو کهاتین ز او قیامت د غسی نبی اسلام دا دوه ګوتې رسکللې دا یو ګوت را دی بری نه معمولی غټه ده نظر د قیامت نه لګ د سیمخ کې راغلی دا یو علامه زر ته مختصر یو څو علامه ذکر کوم. دویمه علامه په حدیث کې راغلی ده چې علم دین به پور تکلې شي علم به پور تکلې شي عالمان به کم شي بل علامه دار چې جهل بزیات شي جاهلان خلق بزیات شي او سلورم غریبانان خلق به مالدار شي کم چې غریب خلق کو جزان له ډوړې نه مونږ دلاغه مالدار شي. دا په حدیث کې راغلی دی سو علامه مرتبه دا فینځه معلومه شو او شپګم ربا خوړل یعنی سود بزیات شي سود به عام شي او شپګم د کوم ده ځان سر لیکه شراب چې شراب سکل به عام شي د شراب د پاره روغ پیکریانی پبریکی بر دیر پاره ولګي او خلک په شراب جوړي. بل زنا بډې رشي زنا و عام شي او بل نارینه به کم شي زنانه بډې رشي نارینه به کم شي او زنانه به زیات شي. د الله پیغمبر وای چې د 500 زنانو د پاره به یو منتظم نارینه لکه دا چې 500 خزي شي دغه په مقابله کې به یو سړی دومره به زنانه زیات شي دام د قیامت علامه ده. بل امانتونه او برباد کړي شي امانتونه برباد کړل شي، زمواریانی چې کم زمواریانی هغه بنا نه اهل توس پارل شي، نه اهل خلق چې د یو کار د زمواری سمبالخ نشي کولای زمواری باغی توس پارل شي، مسئولیت باغی توس پارل شي. بل علامه د قیامت دار نبی علیہ السلام چې د دروغ او شهادتونه د دروغ او گواهی بزیات شي، د دروغ گواهی بزیات شي. در ته زغه ذکر کوم چې د ټول وس موجود دی او دا په خلکو گشته دی. بل علامه دار چې نبی علیہ السلام په دروغ باندې قسمونه بزیات شي، په دروغ باندې په قسمونه زیات شي. بل علامه د قیامت دار چې په جمعهتونو کې به اوازونه پور تکلل شي، په جمعهت کې به خلک ذکر اذکار تلاوت په دومره نه لکه سمره چې دنیوي خبرې لري، خلق زی بل زی نہیں، بس جماعت تراش پہ جماعت کی گپ لگائے، الگ جماعت کی گپ میں لگاؤ بیٹھک تلاڑ شاہ زان چہرے پہ بل جائے کہ چرتا کہنا دا ونی لان دکھے نا جماعت دادا اللہ تعالیٰ کور دے پدی کی ذکر اذکار پکار دے، تلاوت پہ کی پکار دے، عبادت پہ کی پکار دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل جماعت تراغ مسجد نبوی تھا، یو دو کسانو د منبر خوا تناسو اور ڈیرے پہ تیز تیز مانی خبریں کولی گپ شپ پہ لگاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سو کی تھا سو یہ منگل توائب نہ راغلی وای که چرته تاسو میلمانه نه وینو، تاسو ته ما د صدا درکړی و چې هغه نور خلکو میاد ساتلی وي، تاسو د نبی علیہ السلام په جماعت کې او بیا د نبی علیہ السلام د منبر مخې ته راغلی او تاسو چې د گپ شپونه لګوئ. نن سبا مسلمانان هم د جماعت نه چې د گپ شپ ځای جوړ کړی، نو په جماعتونو کې به اوازونه دا زیات شي. او بل نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې د قیامت علامه ده چې ټنګ ټکور سامان به زیات شي، د ګانو بجانو میموریانی ګورئ، موبایل ګورئ، ایمپیتریانی ګورئ، ریډوان ګورئ، ریڈیو چې تاسو لګوئ نو په سلو سټیشنو کې به تاسو ته یو هم د الله تعالی د دین میلاو نشي. دا نه نوی به دا د ګانو بجانو د کوپر او د بیدینۍ او د یو بشر در دینی. او دغسې نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت علامه داره چې دوستان به رانږدې شي او مور او پلار او خپلوان به لرې کړلی شي. خلک به دا مور او پلار او خپلوان دومره نږدې د خپل ځان نه ګڼي، وای دا مې دوست دی، پلار سره هیڅ کار نشته ری او دوست سره به چیرې یارانه به ډېرې، د ورور سره د خپل خپلوان سره به تعلق کمی او د دوستان او یاران چیرې انډیوالان به ډېرې. دا هغه علامات دي چې دا اوس موجود دي په دې وخت کې. او د الله تعالی پیغمبر ویل چې هغه غریبان خلک هغه به غټې غټې آبادیانې جوړوي او په هغې باندې به فخر کوي، په هغې باندې به تکبر کوي. غریب سړی به هیڅ وس به نه کېده، هغې لوی لوی بنګلې چیرې دا جوړوي په هغې باندې به څه کوي، فخر به کوي چې یار ما خداسې بنګله جوړه کړې ده، ما خداسې جوړه کړې ده. او بل په حدیث کې راغلی دی انت لیدل امت ربتها، چې کشران به مشران شي او مشران به کشران شي، خلق به بیاده بشي، یعنی وینده چې دی دا وینده به خپل مولاګنه وزیږي. سمانه ده وینده له پکار د شر خپل مولاګنی عزت او احترام وکي، نو دا کشر به ځان د سی حساب لکه مشر کې زایمه، دا مشر به خلق به عزت غني دا بیکاره غني او ځان بچر دین خسړی او غرسړی غني او ځان به تی خوښیار غني. انت لیدل امت ربتها دا قیامت علامی دی چې کشران به بیاده بشي، د مشرانو څه عزت او احترام بنه کوي. نن سبا اکثر چرچا مړه دا په سمانی پويږي، پلار به وي دا په سمانی نه پويږي، نیکه به هغه سپینګری زوی په سړی به هغه پار سمانی هغه پويږي، مړه وي دا په سمانی پويږي. انت لیدل امت ربتها دا یو سو علامی مرتویلی الله تعالی فقط جا اشراتو، دا قیامت دا علامی دا ما چر دا کم ویلی دا ټولی پورا شوی دی، په دې کې یو هم د سنشتره چا غنه دی راغلی. قد جا اشراتها یقینا راغلی دی علامی دا قیامت. فانا لهم نو دا کم زینا بید دیو دا پارا ازا جاتم کل شراش دیو تا دا قیامت تا ذکراهم نصیحات اغستل دا دیو برا کم زینا بیا. فعلم پویشا مسئلہ دا توحید دعوه دا توحید اللہ تعالی ذکر کئے. فعلم پویشا انہو یقینا لا الہ الا ہو نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نوستغفر لیدن بکا او بخن او غار دا خپل بوج دا پارا. تاستو ما مخ کی ویلیو چی وستغفر لیدن بکا دا بورستو ببل دے کی بیا رازی، نو بده زه کړه د بیا راغې واستغفر لزان بکا بخنه وغوړ د خپل بوج د پاره. نو یا زن په معنا د بوج سره دی، مخکې دغه تفصیل ویل شوی دی. او تاسو تر دې په واره کې ما یو شعر ویلو، وقلب فی اجفانی کانی اعد بها علی الدهر الذنوب. نو ذنوب زن د کړه راځي په معنا د بوج باندې. او دا غیر پاره دلیل چې دغه حدیث دی، انه لیغان علی قلبی فاستغفر الله 70 مره او 100 مره. نبی علیہ السلام وای زما په دې لبانی بوج راشی ساډو بیره باندې راشی، نو او یا کرتا یا سل کرتا ز استغفار ویم الله تعالی ماخه کی. نو د زرم نو مراد چې هغه بوج دی مراد ده. تاسو ته ما بیا ویلی هم دا د نبی علیہ السلام لپاره یو ځینه ده. اکثر خلک کوی یا ساډو به شوی مده سامې ډوب شوی د ډیر دیته خپای ما پریشان ایم، علاج ادا دے یو دو رکعت منز وکا او بیا کرتا یا سل کرتا استغفار وای اللہ تعالی وری بوج ختم کی واستغفر لذن بکا او بل وانا میں تکڑے وچی ک گناہ تی مراد شینو بیا پر عبارت کی تقدیر دے واستغفر لذن بی امتک دا مخ کی ویلی شوی حوالی مرتد ہر یو ویل وی او بل میں تویلی وچی ک زن پ شی نو سی حسنات الابرار سیئات المقربین مراد تی ترک اولاد تی مراد دے ترک الافضل تی مراد دے دغتی مراد دے او بل میں تویلی وچی امام راضی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی دی چی دا پیغمبر استغفار وی لتقتدا بهم چې دا خلق رستنی پدی بس اقتدا وکي دا خبر میم تکړی و او بل دا چې پیغمبر استغفار چې هغه تعبدی دی دا تقریبا 15 پک جوابونه دین منګه مخ کی بار بار کړی دی هغه ځکه چې کم د غلی کړی دی دا حوالی لیکری دی هغه پدی کې منځن سرولی کوي بس خبره پدی دی کې دا غم خې خبری کړی دی تفسیر مدارک خې خبری کړی دی امام قرطبی پدی کې مخې خبری کړی دی او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کیم کړی دی خو تاسو ته ما دا غی مخ کی خلاصہ ویل د خبر خلاصہ را واستغفر لذنبی کا بخنه غواړه لذنبی کر خپل بوج د ختمې دور لپاره وللمؤمنین او د مؤمنانو لپاره بخنه غواړه د مؤمنانو سړو لپاره ول مؤمنات او د مؤمنانو زنانو لپاره والله یعلم الله تعالی الله تعالی پی جن متقلبکم زید اگر زیدل استادو و مسواکم او زید در کیدل استادو ته دین مراد څه شه زید دې رکیدلو او زید آرام الله تعالی تاسو پیجنی نو پسرینو لیکلی دی متقلبکم پن نهاری و مسواکم پن لیلی یو مانا دادا د شپې چې د ورځې څوک څومره ګرځي وس الله تعالی ته علم دی چې څومره خلق به ګرځي په باران کې په بازار کې په غر کې په پټو کې څوک څومره ګرځي نو الله تعالی پرې باندې پوهی دی و مسواکم او زید آرام د شپې څوک چې په کم کمزې کې شپه تیری الله تعالی په غیبه عالم دی دویم معنا علماء ذکر کړی ده متقلبکم ګرځیدل ساسو په سفرونو کې و مسواکم او زید اقامتم پیجنی څوک چې په سفر باندې روان دی یو ملک بل ملک روان دی یو خار نه بل خار ته روان دی په ټوله دنیا کې څومره مخلوق دی الله تعالی ته معلوم دی نو و مسواکم زید اقامت څوک چې په کم ځای کې مقیم دی په کم ځای کې اوسیږي هغه الله تعالی ته معلوم دی و مسواکم نور معنی علماء ذکر کړی دي والله يعلم الله تعالى في جن متقلبكم زيد غرزي دوستاسو دورزي ومسواكم زيد آرام ساسو رشپي يا دويم معنا متقلبكم زيد غرزي دوستاسو يعني حالت د سفر ومسواكم او زيد دي ركي دوستاسو زيد اقامتم الله تعالى ساسو پيجني او سفر کول حالتم سا پيجني ويقول الذين او واي كسان ويقول الذين او واي كسان امنو چی ایمان راوړ دي دی آیات باندې وزن پوی کوي سلور حالات الله تعالی د منافقانو ذکر کړی دي دعا قوال دینم پسرین خدایو د تویم د خوندور دي ځکه ورستوم ټول قباحتونو ذکر کیږي د منافقانو نو سپ ترجمه د سی کوي ښا ويقول الذين امنوا او واي هغه کسان چې هغه داوید دا ایمان کوي امنو نو مراد څوک دي چې داوید دا ایمان کوي په جواب باندې داوید دا ایمان کوي نو من الناس من يقول آمنا بالله اغه منافق تمراد دي په جواب باندې داوود ایمان کوي خو لیکن وما هم مؤمنين زره نه چری اغه مؤمنان مسلمانان ندي ويقول الذين امنوا ويا کسان چې داوود ایمان کوي په زره نه مؤمنان ندي خو په جواب باندې داوود ایمان کوي سوي لولا نزلت سوره ولي نشي نازله دلې او سوره فاذا انزلت سوره محكمه نکره چې نازل شي او سوره محكمه محكم سوره نازل شي پوخ مضمون والا و ذکرہ پی القتال و یاد ذکر کرش پاگی کی حکم نہ قتال پکی یاد کرشی محکم صورت سے طویل کی نو تفسیر ماوردی دری معنی کری دی زرتا خلاصہ دا غیر مختصر خبر وہ محکمتن التی یوز کرو پی الحلال و الحرام محکم صورت کی توئی چپاگی کی حلال و حرام ذکر شوی یوز کرو پی الحلال و الحرام یو معنی تفسیر ماوردی کری دا دو معنی کری دا وہی محکم صورت سے طویل کی گی و ذکر فیها القتال دا عاد پی تفسیر دینا محکم دا پارا نوی اللتی یوز کرو فیها القتال پا کم صورت کی چی دا جہاد ذکر راغلی اگیتا محکم صورت ویلے کی گی او درین محکم صورت وی اگیتا ویلے کی گی چی دا لم یتعقبوها ناسخون چی دا غین او رستو پا غی پسی ناسخ رانشی یعنی دا منسوخ و نگردی لم یتعقبوها ناسخون چی ناسخ پسی رستو رانشی بس اگیتا محکم صورت ویلے کی گی دا درې اقوال درې وانه تفسیر موردی ذکر کړی دي نو دې کې دا یو معنی ذکر شوی ده محکمتون یعنی وذکره په وذکره فيه القتال منافقان به ویل شي یو صورت برانه شي شیرا ده جهاد مسلې په کې مونږ چرته جهاد وکړو وی دا دغه شوی لګ درې jihad سره ناشنا شوی چې jihad وکړو نو الله تعالی وی کړ بچی او ایزان او ایزا اندره سورتن کړ چې نازل کله شی سورتن یو سورته محکمتون یو محکم سورته راشي محکم سورته ستوې و ذکر په هل قتال او چې پاګه ذکر شوی حکم د قتال په سبیل الله رایت الذین فی قلوبهم مرض نو تبعینی هغه کسان چې په دنو دغه کې مرض د منافقت دي ينظرون الیک ادا بغوری تا ته نظر المغشی علیه من الموت نظر المغشی په شان د قتل دا چا باندې چې به وشیر اغلی علیه پغی باندې من الموت د مرګ د وجنه دا منافق کله وی و یو د جهاد حکم برانه شي چیرې تشکیل لاله شو نو کله چې قران یو حکم راشي او پای کړی جهاد حکمی نو رد د سترګې بیا د شراوتی لکه چا چې ځن کدنی د مرګ سخت پر اغلی نو ردی جهاد د حکم نو بیا د شریګی لکه څوک تیر مرګ نه شریګی بیا فاولا لهم نو تبعید ردیو د پاره فاولا لهم تبعید ردیو د پاره یو معنی علماء ذکر کړی دا اولا لهم اولا فمانا دا ویل لهم سره دی تبعی دا ردیو د پاره اولا لهم ویل لهم دوی معنی علماء ذکر کړی دا ویل اولا لهم څه معنی دا العقاب اولا لهم سزا ردیو د پاره ډیره زیاته لایقه ده سزا ردیو د پاره ډیره لایقه ده اولا لهم یو معنی اولا فمانا دا ویلون سره دی ویل لهم تبعی دا ردیو د پاره دوی معنی دا اولا لهم دا خبر دی مبتلای حذف دا اصل عبارت سره العقاب اولا لهم د دې لپاره سزا ډیره مناسب ده سزا ول ډیره مناسب خبره ده درې معنی علماء ذکر کړی دا وای دا اولا لهم دا اولا لهم دا خبر مقدم ده او دا طاعت معروفه دا مبتلا مؤخر ده نو اس معنی بده څه وای اولا لهم لایق دې لپاره طاعت و قول معروف طاعت تابداری و قول معروف و نیک وینا دا ول ډیره زیاته لایقه ده کله چې د جهاد صورت نازل شي د منافق د پاره په کار دار چې تابداری وکي او نیک وینا وکي نو اولا لهم طاعت و قول معروف نو دا اولا لهم دا خبر مقدم دی او طاعت و قول معروف دا محترم مخرج ول فاذا عزم الامر نکله چې مضبوط شي حکم د قتال په سبیل الله فلو صدق الله نو کچری رشتیا ویل وی دی الله تعالی تعالی کان خیر لهم نو دا به غوړه دیو د پاره الله تعالی چې د جهاد پر شوی وي او دیو د الله سره د خپل روز لوز رښتونی کړی وي نو دا ور دیو د پاره ډیر زیاته به تر وا فهل عسیتم انت ولیتم ان تبصروا فی الارض وتقطعوا ارحامکم دو معنی مخکیم دا بیان شوی دی غالبا په سورۃ النساء کې او دې کې مقدوانه معنی کیږي په نو ان یو معنی دا ده فهل عسیتم یقینا نزدې د ستاسو حالاتونه یقینا نزدې د ستاسو حالاتونه ان تولیتم کما خوړ وې تاسو ان تبصروا فی الارض نورانه وکوي پدما کې او تقطعوا ارحامکم او پرې کوي به خپل ولای خپل ولای به پرېک دوی ان تولیتم نو مراد اعراض دې د الله تعالی کتاب نه نو کله چې څوک د الله تعالی کتاب نه اعراض وکړي د آیت په نزان پوی کوي ان تبصروا فی الارض او تقطعوا ارحامکم دا د قران نه د اعراض د بد نتیجه بیانېږي بیا یو په مقصد باندې پوه شئ د تولی نه مراد مخړول دي کله چې قران بیان شي او خلک ته مخ واړی نو د قران نه د مخړولو بد نتیجې دوه ذکر شولې ان تبصروا فی الارض او تقطعوا ارحامکم دا بد نتیجې دي د قران نه د اعراض دوی معنی علماء ذکر کړی دا وای دا ان تولیتم په معنی کله چې ولایت والا شي تاسو ته کله چې تا ولایت حواله شي ذمہاری ته وسپارل شي منافق دی وټونو ته ولاړ دی او انتخابات دا وګټي نو دا منافق بس کوي دا وسو دین نه ولی نه ان تبصروا فی الارض دا فساد ورانه کوي پر ملک او توقتی او ارحامکم او پرې کوي با خپل سره رحمی خپل ولی لحاظ به بیانې که دا ورور بیا مجاهد دی هغه به نصیباغي باندې بمبار کوي په مؤمن مسلمان باندې بیا بمبار کوي نو ان تولیتم کچرتا وسپارل شي دی ته ذمہاری او ته وسپارل شي مشری ته په لاس باندې ورکړل شي نو الله بیا نه د خپل ولی لحاظ کوي او نه د الله تعالی د دین لحاظ کوي په دې زمانہ کې ډیر خلک داسې دي او بیا خصوصا جمهوری مولیان هغه وایي مال اوټرا کوي چې لاړ شي ماته سره بداره ورم تاسو بداره ولم کله چې لاړ شي دا غینه بیا لوی فسادی نه بیا نه خپلوان پیجن نه پردی پیجن او د الله تعالی په ملک کې د الله تعالی په ځمکه کې بیا ورانه کوي اول د سخت بیا د ډرون حمله ته بیا کوي چې کم تلی دي په جمهوریت باندې تلی دي پارلمان ته ځان نسولې اولائک الذین دا هغه کسان دي اولائک الذین لعنهم الله دا کسان چې دا هغه کسان چې لعنت کړی دی الله تعالی په دې باندې، الله په لعنت کړی دی. د لعنت معنا مې تمخ کې بار بار کړی دی، ابعدهم عن رحمته، الله د خپل مهرباني نه لري کړی دی. په اسوام مهم نو کانه کړی دی الله تعالی دی لره، و اعما ابصار مړندې کړی دی الله تعالی سترګې دی. د دې سمانه د تفسیر خازن ډیره بهترینه معنا کړی دی، فاصمهم عن سماع الحق، عن سماع الحق الله تعالی دی کانه کړی دی، یعنی دا حق دا اوریدلو توفیق ته الله تعالی نه ورکي. و اعما ابصارهم اعما عن طریق الهدى، او د هدایت د لارې نه دیو الله تعالی اړاند کړی دی. دا منافقان چې دی دیو کانه دی حق نه اوري، او دا منافقان چې دی د هدایت د لارې نه دیو په بل لار باندې روان دي. فاصمهم عن سماع الحق، تفسیر خازن وی و اعما ابصارهم عن طریق الهدى، د هدایت د لارې نه دی وړاندې شوی دی. افلا يتدبرون القران اتا افلا يتدبرون القران ان وعد خلق سوچ فکر نه کوي پر قران کریم کې، ام على قلوب اقفالها، بلکې رضی پر زلون باندې جرندی دي د زلون د اقفال نه مراد څه دی؟ د چا زله تا جرندی لګیدلې دي. نو تاسو به دا وایئ چې د جرندونه مراد چیرې؟ اقفالها کی دا اضافت شوی دی ها، او دا ها زمیر راجی دی مخکې دی قلوب تا. نو به اوس معنا دې څه شوله؟ د دې منافقانو زلونو ته د اوسپنې جرندې نه دي لګېدلې، بلکې د زله مناسب جرندې ورته لګېدلې دي. او د زله مناسب جرندې هغه څه دي؟ ختم الله علی قلوبهم، د دې پرې زلونو کې د کوپر او د بیدینه جرندې لګېدلې دي، ته زلونو ته دا جرندې لګېدلې دي. نو کله چې یو دروازه یو هغې ته جرنده ولګي او تاله کړلی شي، نو هغه دروازې ته خو دننه بیا څوک نه شي ورننوتلی که نه. نو دیو دې منافقانو زلونو ته د دې زلونو سره مناسب چې کومه جرندې دي، چې هغه د کوپر دي د بېدینۍ دي، هغه جرندې ورته لګېدلې دي. نو الله تعالی وایي که دې ته څومره قرآن بیان شي، نو په دې باندې هېڅ اثر نه کوي. مناسب جرندې ته مراد دي د زلونو جرندې، ښه د اوسپنې جرندې ته نه دي مراد. افلا يتدبرون القران و اذا خلق نکي سوچ په قران كريم کې، ام على قلوبهم، دا ام په معنا د بل سره دي، بلکې ردي منافقان په زلون باندې اقبالها، جرندي دي د دې زلون سره مناسب جرندي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، الله تعالی زجر ذکر کوي منافقان ته، او درې حالات د منافقان بیان شوی دي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، چې دې آیات کې لږ سوچ فکر وکړو نو په ډېر سمانی به پوه شي په دې آیات کې. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، یقینا کسان چې مرتد شوی دي په خپلو پوند باندې، په خپلو شاګانو باندې، یعنی دین اسلام یې پرېښی دی او کوپر اختیار کړی دی، مرتد شوی دي. من بعد ما تبین لهم الهدى، وروسته دغې نه چې ښه ښکاره شول هغې ته هدایت. الشیطان سول لهم، شیطان ښایسته کړی دی دیو ته بد اعمال د دیو، و املا لهم، او مهلت یې ورکړی دی دیو ته. دې دی کې یو سوال دی او د هغې جواب دی. و املا لهم کې دا مهلت ورکوونکی الله تعالی دی، نو شیطان ته څنګه نسبت شو؟ و املا لهم کافرانو منافقانو ته چې دغه ورکی مهلت ورکی خو الله تعالی ورکی کنه، او دلته کې و املا لهم کې نسبت شو شیطان ته. نو یو به تاسو جواب وکړئ، لنډ جواب داره چې دا املا کې ضمیر راجع دی الله تعالی ته، و املا لهم مهلت ورکړی دی. سول لهم کې سول کې ضمیر شیطان ته راجع دی، و املا لهم او املا کې ضمیر الله تعالی ته راجع دی. نو الله تعالی او ته مهلت ورکړی دی، شیطان او ته بد اعمال خیسته کړی دي، او کافرانو ته الله تعالی مهلت ورکړی دی. دویم قول له دویم جواب داری هم پسرینو وای، دا املا لهم کې هم ضمیر راجره شیطان ته، املا کې ضمیر راجره شیطان ته. خو د شیطان د مهلت د ورکولو معنا داره چې په وسو د شیطان په وسوسو سره انسان چیرې مرګ هیر کی، قبر زندگی هیر کی، او دغه سره قیامت زندگی هیر کی، نو د شیطان په وسوسو باندې دا کار کیږي. وام لالهم دغه معنا ده، خو دا اولنۍ معنا غوره ده چې درسن اخلاص شي. نو سو ول کی ضمیر شیطان ته راجی دی، او املا کی ضمیر الله تعالی ته راجی دی. ذالک بانهم، ذالک کی اشاره ده د ان الذين ارتدوا على ادبارهم، ذالک دا خلق کله مرتد شوی دی، ذکا بانهم دی قالوا دی وللذین کرهوا ما نزل الله، هغه چاته وای چې هغه بد غنی شریعت د الله تعالی، ما نظر الله سره شریعت د الله تعالی دین دی، شریعت دی. نو دا او تاسو خبر کوي، سنطيعو کوم په بعض الامر، خامخه خبر به منو مونږه ستاسو په بعض الامر په بعض کارونو کې. نو کله چې منافقان کافرانو ته، هغه کافران چې هغه د الله تعالی دین بد غنی، او دا او تاسو وای چې مونږ به ستاسو خبره په بعض خبرو کې منو، نو الله تعالی ان الذين ارتدوا على ادبارهم دا پدی باندې مرتد شوی دی دا پدی باندې څه شوی دی مرتد شوی دی چې بعض خبرې د کافرانو کم خلک ومني الله وی دا مرتد شول نه ټوله خبرې مني او به مرتد نه ویلې ان الذين ارتدوا على ادبارهم دا فی بعض الامر نه مراد څه شه دی نو امام قرطبی خه تفصیل ذکر کړی دی هغه دی چې کتلې شه پی بعض الامر معنی دار چې یو دا چې مخالفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی منافقانو با نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کافرانو ته ویل چې موږ تاسو خبره منو تاسو چې څنګه ردی پیغمبر خلاف یې نو د سیمون غو خلاف یو نو الله و ان الذين ارتدوا على ادبارهم په دې خبر باندې دا مرتد شول چې کافر تر ستکه وای او دویم دا ان الذين ارتدوا الذين مراد فی بعض الامر مراد شه دی د نبی علیہ السلام د تابعداري نه خلق منع کول نو څوک چې د نبی علیہ السلام د تابعداري نه خلق منع کوي او کافرانو ته رسي وای چې تم د پیغمبر د مرګرتیا نه خلق منع کوي زو منع کوم نو دا مرتد دی او دریم قول ذکر کړی دی د جهاد نه خلق منع کوله نو د جهاد نه چې څوک خلق منع کوي او کافرانو د پدی خبره کې کافرانو اطاعت کوي نو دا سره د کوپر دی د شرک دی او دا ارتداد دی بیا نن سبا تاسو چې فکر کوئ چې دا کارونه بچا کې شته کې نشته دغه پاکستان چې په هر خبره کې د امریکایانو منی په خپل د امریکایانو سفیر ویل چې زمونږ د پاره خدمات کړی دي د خدماتو بدله کې ته مونږ 15 کروڑ ډالر ته مونږ ورکړل نو سنطيعكم في بعض الامر چې بعض کارونه کې منی الله تعالی د مرتد دی په ټولو کې منی نو بیا مرتدی کنه بيدا وسنګ بیا تاسو پورا تفصیل لپاره بیا امام قرطبی هغه تفصیل ذکر کړی دی هغه بیا کتلی شي او من بعد ما تبین لهم الهدى خو ته پته راچی د طالبان په حق دی دا چې د کم دین غواړي د په حق باندې دی او دا غینه ورستو شیطان سول لهم شیطان او تر کارونه ډولې کړی دی شیطان نه مراد څه دی د انسی شیطان په دې وخت کې امریکا د برتانیې ده هغه تر خسته کړی دی و هم لا لهم او هغه ته مهلت ورکړی دی چې تاسو طالبان په خلاف باندې وجنګیږي تاسو به کامیاب شئ او د شدت به ختم شي دا د قران دا د یوې زمانی سره نه پټکیږي دا بر دی موجوده زمانی سره د قران لګوي په دې وخت کې لوی شیطان چې لوی توغوت هغه امریکا ده نو امریکا چې د ملکونو له پیسې ورکې د مسلمانانو په خلاف باندې چې داسې وکي من بعد ما تبین لهم الشیطان سول لهم شیطان ډولې کړی دی ته د بد اعمال و عمل لهم او مهلت ورکړی دی الله تعالی دی ته ذلک بانهم دا ارتداد دی په دې وجه باندې شوی دی قالو چې دی ویلی لذین کریهو ما نزل الله دا هغه کسان فبارک وی چې دی هغه بد غنی شریعت الله تعالی سنتعکم په بعض الامر تابعداری وکومغه خبرو منومغه تاسو بعض کارونه کې والله یعلم اسرارهم والله تعالی پویږي دی په پټو خبرو باندې اسرارهم الله تعالی دی په پټو رازونه باندې پوی دی وسه چې کما مشورې کړی دی کم بلونه پاس کړی دی الله تعالی دا هغه پټولو کارونه باندې پوی دی فکيف اذا توفتهم الملائکه وس الله تعالی ذکر کوي منافقانو ته تخویف د ځنکدنه کله چې ردی منافقانو ځنکدنی نو دیو حالت بسنګي فکیپا حالهم صلی سره نو سرنګي حالت بری اذا توفتهم ملائکه تو کله چې ساخلی دیونه ملائک یضربون وجوههم وهبا مخون دی و ادبارم شاګانی دیو الله تعالی وی چې دا درې منافقانو چې کله ساوزی نو د ملائک چې ته د ساخلی پر مخ باندې پر شاشه باندې ولدا گزارونه ورکې کتا سوای چې مونږ یې نینو نو کومنګ یې نو او کومنګ یې نینو خدا الله تعالی ویلی دی پری باندې به ایمان مونږ او تاسو لرو ذالک بانهم وس دیو ته سزا ولید په ځن کدن په وخت کې دی منافقان ته سزا ولې ملاویږي ذالک بانهم دا سزا په دی واجب باندې چې قینن دیو اتبعوا ما اسخط الله دیو ته ویداری کړی دا هغه نظام چې الله تعالی خدا کار چې الله تعالی خپ کړی دی وکریهو رضوانه او دیو بد غنی رضامتیا د الله تعالی منافق الله ناراضی کوي بلکی کم سبا نش الله خپکیږي منافقا کار کوي فاحبط اعمالهم نو برباد کړی دی الله تعالی اعمال دریو که څوک وچې د فوجیان خروجی نسی یا کله چې دی منځونه کوي کېدې شي بګي بازم کې تلاوتونه هم کوي الله تعالی وي فاحبط اعمالهم د دیو د اعمال چې دا برباد دی اثر په ځان نستره کوي ام حسب الذين في قلوبهم مرض زجر دی منافقانو ته او یو حالت د منافقانو ذکر کیږي ام حسب الذين آئے گمان کے کسان فضلون داغی کے مرض دا منافقت دیں یا مرض دا کینی او دا حسد دیر مسلمانانو سرا اگر سے گمان کئی اللہ یخرج اللہ چی ہچاری براہ کارن کی اللہ تعالی ازغان ام کینی داغی دا مسلمانانو سرا پاکستان دا خپل کو پر بار بار پٹھئی پیو طریقہ باندے الله تعالی د دیو په خلو باندې دیو غ کوبر چې راخاره ک میجرامی را یو بیان کړو هغه ار سو ویلله وای مونږ د امریکای د خوشاله ول د فار دا وکړل مونږ د امریکای د خوشاله ول د فار دا وکړل دا وکړل وس دا 15 کروڑ ډالر چې دیو پټوله ناغا الله تعالی د دې کافر په خلی باندې په خپل راخاره کړل چې د اپریشن ول اعلان کړ دای په دی باندې چې امریکایان او تا 15 کروڑ ډالر یو تو منل الله تعالی وای چې د څه ګمان نه چې دا زه راخاره نه کوم دا خبرې دیو ولو نشاو کو غړو مونږه ولو نشاو کو غړو مونږه لارای نه کوم نو او بخوی مونږه تا دغه منافقان ټوله خو الله تعالی وای دا ټول مې تنه د خودلی فلا عرفتهم بسیماهم نو وسم ته پیجنې بادر دیونه بسیماهم په خاص نه خدای غی باندې هغه خاص نه خیسې دی ولا تعرفنهم بلحن القول او خامخاته پیجنې دی لره په چالاکو خبرو کې په نرمو چالاکو خبرو کې به الله تعالی ته پیجنې نبی علیہ السلام ته الله تعالی بیا د منافقان څخه خودلیو دا غی خپل علامات والله یعلم اعمالکم او الله تعالی پویږي په عملونو سره سبحان دی څوک چې بد اعمال کوي او څوک ښه اعمال کوي الله تعالی په غی باندې پوی دی ولنبلونکم خامخ ازمیخ کوم خامخ الله تعالی وی ازمیخ کوم تاسو باندې حتا نعلم المجاهدین تر دې پوری چې جدا کومه مجاهدین من کوم تاسو نه او صابرین او صبرنا خلق و نبلو اخبارکم او راهکارکو حقیقت د خبرونو ساسو چې جهاد نره پرس شوی نو هر یو سړی وای زلوی مجاهد یما چې جهاد نره پرس شوی هر سړی ځان ته کامل مؤمن مسلمان وای نو الله تعالی وای دا جهاد د لري پر پرس کوم چې ستاسو د ستاسو کم حقایق دی چې عذاب دی باندې راهکارکما نو کله چې جهاد پرس شي منافق د شاته تختی او مؤمن مسلمان هغه ځان قربانی ته پیش کړي ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وس الله تعالی ذکر کړي په دې آیات کې دا منافقان ته الله تعالی زجر ذکر کړي او 15 حالات الله تعالی ذکر کړي د منافقانو ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کوپر کړي او صدوا عن سبيل الله منکه خلق د دین د الله تعالی نه وشاق الرسول او خلاف کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى ورسته دغه نه شخخ کاره شو د دیو ته هدایت ليزر الله شيئا دیو ضرر نشي ور کولی الله تعالی ته هیڅ ضرر وسيحبط اعمالهم او ضرور خامخا بی پیدا کی الله تعالی د دیو اعمال د دې منافقانو اعمال الله تعالی بی پیدا کی یا ایه الذین امنوا خطاب د مؤمنانو ته مخ کی الله تعالی د کافرانو او د منافقانو قباحتونه بیان کله وس الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي چې ای مؤمنانو تاسو ردی منافقانو په شان د کی مکی گئی ستاسو شان د الله تعالی په نیت باندې اوچت دینو کچه کارونه چرته ونه کوي دا منافقان ډیر کچه خلق دی دا بی دینه خلق دین دی تابعداری چرته ونه کوي بلکې د الله تعالی تابعداری وکي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله تابعداری کوي د الله تعالی او اطیعوا الرسول تابعداری کوي د پیغمبر علی السلام ولا تبطلوا اعمالکم او مبربادوي خپل عملونه بمخالفتهما د دې دوانو په مخالفت باندې خپل نیک اعمال مبربادوي ان الذين كفروا يقيننا كسان چې کوبره کړ دي وسدوا عن سبيل الله او منکه خلق د دین د الله تعالی نه ثم ماتوا بیا دي مړشي و هم کوپارون او حالدار چې دی په حالت د کوپر کې و هم کوپارون چې مړشي په حالت د کوپر کې ليغفر الله لهم نه چری بخنه نه کوي الله تعالی غیتا الله تعالی بخنه نه کوي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم فلا تهنوا کافرانو خباستون مخکې بیان شول دی آیات کې تشجيع ذکر کوي الله تعالی مؤمنانو ته ستاسو شان اوچت دی کچه کارونه چرته ونه کوي او په کچه کارونو کې یو کچه کار دا دی چې ته د جنگ نه ځان ستړی کی او کافرانو ته ته دغه درخواست وکړې د صلحې چې ما سره صلح وکړه الله وایي دا کچه کار دی دا کچه کارونه ونه کوي مخکې ردی تفصیل په سورة الانفال 16 نمبر آیت کې ویلی شوی و چې کله کافران د صلح دعوت درکړي او د مسلمانانو پای کې خیر وي نو بیا صلح کولی شي خو چې کافرانو دعوت نه درکړې ته پسې ځان مګې نو دا د مسلمان د شان سره مناسب نه دي په دې کې مسلمان بې عزتي ده په دې کې دین کمزوري ده ته به وتنه وایې چې ما سره صلح وکړه او که هغه دغه وکړي درخواست وکړي چې ما سره معاهده وکړه نو که خیر پکې و د مسلمانانو او د دغسې د دین اسلام خیر پکې و نو بیا سره معاهده کولی شي که خیر پکې نه و بس تیر شتي فلا تهنو نو سستی نه کمزوری مخکاره کوي فلا تهنو سستی او کمزوری مخکاره کوي وتدعو الى السلم یو علامه د سستی دا چې وتدعو الى السلم چې تاسو راو بلې هغې د رسول حتا د سستی د وجې نه چې تاسو صلح ته راو بلې الله تعالی دا یو سستی دا وتدعو الى السلم او مرا بري دي رسول هيتا وانتم الاعلون او تاسو چت شان ولای وانتم الاعلون تاسو چت خلکی دو معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر جو معنی کړی دا او دو معنی ذکر کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وانتم الاعلون یو معنی ذکر کړی دی تفسیر بیضاوی وانتم الاغلبون تاسو غالب خلکی تاسو چت خلکی تاسو غالب یی الله تعالی بر سر امداد کوي نو هر کله چې الله تعالی ستاسو سر امداد کوي نو کچه کارونه کوي د کافرانو ته دعوت د صلح په خپل مور کوي وانتم الاعلون وانتم الاغلبون تاسو غالب یی زورور یی تاسو دوی معنا علما ذکر کړی دا وانتم الاعلون ستاسو مرتبه او چته ده یو معنا دا وانتم الاعلون تاسو غالب یی تاسو غالب یی او دوی معنا سره وانتم الاعلون تاسو چته یی تاسو چره تاسو په حجت کې قوی دی دیونه نو دا یو معنا ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی انتم الاغلبون تاسو غالب یی دا دویم معنا چې تاسو حجت قوی دی دا معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر وانتم الاعلون یعنی الحجۃ لکم دلیل چې هغه تاسو لپاره دی تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا والله معکم الله تعالی تاسو مرګره دی ولی ترکم اعمالکم او هیڅ چرې به الله تعالی نیمګړی نه کی عملونه تاسو تاسو چې به د جهاد کې ځان څومره کړه وای الله تعالی وي تاسو د جهاد چیرې اعمال به نیمګړی نشي دا پوره پوره اجر او ثواب به تاسو ته درکړی شي انما الحیات الدنیا تزهید په دنیا ده او رب تیره ما قبل سره دا دی څوک چې د دنیا سره مینه کوي نو په هغه کې وهن پیدا کیږي هغه بیا جهاد نشي کولی نو د دنیا سره ډیره مینه مه کوئ چې جهاد وکړي د الله تعالی په لار کې انما الحیات الدنیا یقینا ژوند دنیاوي لعب دا لوبې دي وله نو تماشی دي مخکې ردی تفصیل ویلی شوی دی و ان تؤمنو او که ایمان راوړو تاسو وتتقو او تقوا پرهیزګاري مو کړه یوتیکم اجورکم نو در به کې تاسو ته ثواب د عملونو ستاسو اجورکم یعنی ثواب اعمالکم ستاسو د اعمالو ثوابونه به الله تعالی تاسو درکړي ولا یسألکم اموالکم او نه غواړي الله تعالی ستاسو مالونه ستاسو ستاسو مالونه الله تعالی ستاسو نه غواړي درې سمانه ده تاسو به ووایئ چې ردې څلور معنی دي او څلور وڼه امام قرطبي ذکر کړی دي زه درته مختصر مختصر ویم ولا یسألکم اموالکم یو معنی دار چې نه غواړي الله تعالی ستاسو نه ټول مالونه ستاسو ټول مالونه الله تعالی ستاسو نه غواړي تفسیر لیکلی دی امام قرطبي وی لا یأمرکم بإخراج جميع المال فی الزکات ټول مالونه الله تعالی ستاسو په زکات کې نه غواړي بلکې سلوې ختمه ده لسمه ده لږه صدقه تی ورکه ده دن الله غواړي ولا یسألکم اموالکم لا یأمرکم بإخراج جميع المال فی الزکات ټول دن الله تعالی نه غواړي ساسر مال دې سلویخ زر روپی دی نو زر تی په زکات کې ورکا او دا نه سلویخ زر چې ځان صرفات کې ولا یسألکم اموالکم ټول مالونه الله تعالی ساس نه غواړي یو معنی د غشوله دویم معنی علما ذکر کړی دا ولا یسألکم اموالکم الله تعالی نه غواړي ساس نه مالونه د خپل ځان نه پیدا لپاره تفسیر قرطبی لیکلی دی ولا یسألکم اموالکم لنفسه او لحاجه منه الیها فانما یامرکم بالانفاق فی سبیله لیرجع ثوابه الیکم اصل عبارت د سره الله تعالی دا مالونه نه غواړي الله تعالی د خپل ځان لپاره بلکې غواړي الله انما یامرکم بالانفاق فی سبیله لیرجع ثوابه الیکم ولا یسألکم اموالکم سمانه دا الله تاسو نه دا مالونه خپل ځان لپاره نه غواړي انما یامرکم بالانفاق فی سبیله لیرجع ثوابه الیکم چې ثواب تاسو ته ورسیږي نو الله یې ځان لنه غواړي بلکې الله یې غواړي ستاسو لپاره چې تا ته دې اجر او ثواب ورسیږي درېمه معنا ذکر کړی ده دا ډېره بهترینه معنا ده ولا یسألکم اموالکم لا یسألکم اموالکم انما یسألکم امواله دا الله تعالی ستاسو نه ستاسو مالونه نه غواړي بلکې دا الله تعالی ستاسو نه خپل مالونه غواړي دا د انسان سره چې دا څومره مال دی دا ول څوک ورکوي دا ول الله ورکوي نو الله وایي زه ستانه ستا مال نه غواړم زه نه خپل مال غواړم چې ما در کوم در کړی دی کمال لکه ولا یسألکم اموالکم لا یسألکم اموالکم انما یسألکم امواله لانه المالک زکه دا الله تعالی لانه المالک لها د دې مالونو مالک چې هغه الله تعالی دی نو الله وایي زه ستاسو نه ستاسو مال نه غواړم ما چې لکه مال درکړی دی اقز ما پلار کې ولګوي زه ستاسو نه خپل مال غواړم زه ستاسو نه ستاسو مال نه غواړم یو څلورو معنی ذکر کړی دا ولا يسألكم کی ولا يسأل کی ضمیر راجع دے نبی علیہ السلام تا، ولا يسألكم محمد اموالكم اجرا على تبلیغ الرسالت، تا پیغمبر چې تاسو کم تبلیغ او دعوت کوي نو په دې تبلیغ او دعوت باندې تاسو نه تاسو مونږ نه غواړي. ولا يسألكم محمد اموالكم اجرا على تبلیغ الرسالت، دا پیغمبر تاسو نه په دې باندې سن غواړي. سلور ورونه معنی ذکر کړی دی امام قرطبی او ډیر بهترین معنی دی. ولا يسألكم نغوالي الله تعالى ساسنا مالكم مالونا ساسو اي يسألكموها كو غوالي الله تعالى ساسنا غطول مالونا فيحبكم او زور دواني الله تعالى وكي زور دواني الله تعالى راولي نطب خلو تاس و بخلو كي ويخرج ازغانكم او رخكارا بكي الله تعالى سيني الله تعالى و رخكارا كي استاسو كيني استاسو استاسو دزلونو كيني او حسدونا مرضونا و الله تعالى رخكارا كي وس ک الله تعالی د سویل وی چې دا ټول مال به تاسو په کال کې یوزل بزن خالی کوي بیخی ځان سر به یو روپۍ نه پرېږده بیا به تاسو چلو نو خو چا به نه ورکاو کنه نو چې نه ورکولی چې هغه مال الله بیا شرمولی چې د الله په دین باندې عمل ونه کړ خو الله دا مهرباني وکړه چې لسمه عیسی څلوېښتمه عیسی دا مال ته ورکه لږ لږې صدقې ته ورکه او څه ځان دپاتې کې خیر دی. ها انتم هاولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، ها انتم ترغیب د انفاق فی سبیل الله ته، ها انتم خبردار تاسو ها اولای ای خلکو تو دعونا را برا لیکی گئی لتن پی قو پی سبیل اللہ چی لارو چی خرچو گئی پلار در اللہ تعالی کی فمن کم من یبخلو نو باز استاسون آغا سوک دی چی آغا بخل کئی و من یبخل فا انما یبخلو عن نفسی نو چا چی بخلو کنو دا بخل نقصان دی رخپل زان دا پارا دا عن نفسی ہی یا پا مانا دا علا نفسی ہی سر دی او یا پا خپل مانا سر دی بیا مانا دا شکوی فا انما یبخلو دا بخل کئی عن نفسی چې دا بخل راوزی د نفس نه راوزی څوک چې دا بخل کوي دا بخل پر نفس کې دنه پیدا شوی دی. والله غنی او الله تعالی به حاجت لري وانتم الفقراء او تاسو حاجت مند یې پدې کې د پرې وهم ده الله تعالی چې مالونه غواړي نورې الله تعالی څخه غریب دی چې موږ مالونه غواړي الله تعالی وي زه غریب خو نه یم خو تاسو محتاجان یې دا الله تعالی دین ته او دغه سي تاسو محتاجان یې اجر او ثواب ته محتاجان یې الله تعالی له دې باندې اجر او ثواب درکې. وإن تتولوا كتاس مخواړو يستبدل قوما غيركم بدل کې برابر ولي الله تعالی قوم غيركم ساسن علاوه ثم لا يكونوا امثالكم او بیا باندې هغه ساس پشان دي کېدو وسانو به غیرته الله وي کتاس مخواړو جهاد مونک او خپل مالونم د الله په لار کې ونه لګول نو الله وي زو نور څوک پیدا کوم زماره دین خدمت به وکي نو هغه بیا ساس پشان دي کې د لګان د وسان نه ساس پشان دي کې بیا هغه دغه نه دی بخیلان او شم پڑق بنی بلکی اغبا بیاد اللہ تعالی پلار کی مال لگئے. ولا یسألکم اموالکم انت تولو یستبدل قوما غیرکم او کتاسو مخوڑو دا اللہ تعالی دا دین نا دا انپاق نا یا دا جہاد نا نو یستبدل قوما غیرکم پا بدل کی براولی ساسو پا بدل کی براولی اللہ تعالی بالقوما ولا ثم لا یکونو امثالکم بیا بنی اغا ساس پشاندکی ساس پشاندکی اغا بیا نی اللہ تعالی دا دین دا خدمت دا پارا دا د مکی مشرکانو د الله تعالی دین ونه مانه نو نبی علیہ السلام هجرت وکا لاړ نبی علیہ السلام مدینې ته لاړ نبی علیہ السلام له الله تعالی صحابه کرام ورکړه او هغه صحابه کرام د مکی مشرکانو په شان کې نو بلکې د الله تعالی د دین خدمت په پوره طریقې باندې د الله تعالی د دین خدمت وکړه. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره د خپل دین د خدمت کولو توفیق نصیب کړي.